Βήμα FM, συνεχίζουμε με τα κορυφαία τραγούδια των Beatles. Ξεκινήσαμε χθες από το νούμερο 50 και θα φτάσουμε στο νούμερο 1 την Παρασκευή. Αυτό που ακούτε βέβαια δεν είναι ένα κλασικό έργο, είναι η κλασική μορφή του γνωστού κομματιού των Beatles. Από το κλασικό πια Ticket to Ride, γιατί αυτό είναι, στο άλλο κλασικό, γιατί όλα είναι κλασικά. Τα κομμάτια των Beatles δεν μπορούν να φανταστείτε τις εκτελέσεις που έχουν βρεθεί οι πιο απίθανοι να τα πλένουν. Από τους πιο καταξιωμένους μέχρι τους πιο άνωστους. Λοιπόν, στο νούμερο 40 είμαστε για να ακούσουμε ένα τραγούδι των Beatles που κυκλοφόρησε το 1969 τον Ιανουάριο. Είχε ηχογραφηθεί τον Απρίλιο του 69. Το κομμάτι είναι το Get Back, ένα από τα τελευταία τραγούδια των Beatles και το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που βγήκε στις 45 στροφές βινιλίου σε πραγματικό στέρεο. Αυτό ήταν το πρώτο που βγήκε σε στέρεο δίσκος 45 στροφών. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και για αυτό το τραγούδι, μερικά χαρακτηριστικά, ότι είναι ένα από τα μοναδικά τραγούδια των Beatles που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, που αναφέρεται στην ετικέτα του δίσκου και ένα άλλο όνομα εκτός από Beatles, γιατί λέει The Beatles with Billy Preston. Ο Billy Preston έχει το προνόμιο να έχει παίξει και με τους Beatles και με τους Rolling Stones και να βλέπει το όνομά του στις ετικέτες των δίσκων. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε, ο Billy Preston παίζει ηλεκτρικό πιάνο και η παραγωγή ανήκει πάντοτε στο George Martin. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ο Λένον λέει για το τραγούδι που ανήκει περισσότερο η σύνθεσή του στο McCartney, ότι μ' αρέσει περισσότερο, λέει, αυτό από το Lady Madonna, είπε ο Λένον. Έχει πει κατά καιρούς για όλα τα τραγούδια ο Λένον σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη στο Playboy, όπως έλεγε χθες, τα πάντα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι νομίζω, λέει ο Λένον, είπε, βέβαια ο Λένον δεν υπάρχει πια, ότι το τραγούδι αυτό είναι ένα τραγούδι που καθώς το ηχογραφούσαμε στο στούντιο, κάθε φορά που έλεγε ο McCartney, που το έχει γράψει το κομμάτι, «Get back to where you once belonged», δηλαδή ξαναγύρισε εκεί που ανήκεις, κάθε φορά που έλεγε αυτούς τους στίχους, κάθε φορά, όσες φορές και να το ηχογραφούσαμε, έβλεπε, το βλέμμα του πήγαινε στη Γιώκο. Your mommy's waiting for you, wearing a high heel shoes and a low neck sweater. Get back home, Loretta. Αυτό ήταν το Get Back με τους Beatles, το νούμερο 40 πάντοτε, αλλά και με τον ακούσαμε στο ηλεκτρικό πιάνο, τον Billy Preston. Το επόμενο τραγούδι είναι επίσης ένα ορόσημο, γιατί όπως λέει ο τεχνικός που ήταν στην ηχογράφηση, ο Geoff Emerick, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται ένας μπασίστας, ο Paul δηλαδή, με τον τρόπο που ακούγεται σε αυτό το κομμάτι ο Paul McCartney και που έκανε σχολή μετά από αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα και που είναι το Paperback Writer. Το τραγούδι αυτό είναι του 1966 και ήταν το τελευταίο που ηχογράφησαν οι Beatles καθώς τελείωνε η περιοδία τους και που ήταν και η τελευταία περιοδία που έκαναν ποτέ οι Beatles μετά το 66, δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά μαζί σε περιοδία μπροστά στο κοινό. Paperback Writer νούμερο 39. Paperback Writer. Ακούσαμε το Paperback Writer. Ο McCartney έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη σύνδεση και σε ένα μικρότερο ποσοστό ο Lennon. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό whisky. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Ονειρεύεστε τα χτενίσματα των celebrity στα μαλλιά σας? Μόνο ο Κομωτής σας μπορεί να μεταφέρει το look της πασαρέλας στην πραγματικότητα. Με τα προϊόντα styling Techni Art. Ρωτήστε τον κομωτή σας. L'Oréal Professionnel. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με το ΚΚΕ που αρνείται και την Ανταρσία, που είναι αντιευρωπαϊκής κατεύθυνσης, ενώ ο Τσίπρας τώρα διακηρύσει την πίστη του στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Λοιπόν, και με τον Ανταρσία που δεν είναι στη Βουλή. Δεν ξέρω γιατί αποκλείει το ΚΚΕ μουλού μουλού ΚΚΕ. Χοντζέας Ιορδανίδης. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με το τραγούδι που θα συναντήσουμε τώρα στο νούμερο 38. Το τραγούδι αυτό ανήκει καθ' ολοκληρία στο Λένον. Το έχει γράψει ο Λένον και είναι ένα τραγούδι που ο Λένον το έγραψε επηρεασμένος από τον Ντίλαν και τα δικά του τραγούδια. Είναι μια εποχή που τα τραγούδια του Λένον και το ύφος του Λένον, του Ντίλαν, επηρεάζει τους Beatles και τους τέσσερις. Ο Λένον που γράφει λοιπόν το τραγούδι αυτό έχει επηρεαστεί απόλυτα από την στιχουργική δομή των τραγουδιών του Ντίλαν και πρόκειται για το κομμάτι «You've got to hide your love away». Ένα τραγούδι που αργότερα τότε δεν τόλμησαν να το πούν αυτό, γιατί η ομοφιλοφιλία ήταν ένα έγκλημα στην Βρετανία. Τότε, όταν βγήκε το τραγούδι αυτό, το 65, αργότερα το παραδέχτηκαν αυτό που είπε ο Τόμ Ρόμπινσον, ένας ακτιβιστής της δεκαετίας του 80, όπως ξέρετε, και σπουδαίος καλλιτέχνης, έχει έρθει και στην Ελλάδα και έχει παίξει. Είναι το πρώτο τραγούδι που θίγει τους γκέι, δηλαδή που μιλάει για έναν ομοφιλόφιλο, το πρώτο ροκ τραγούδι που βγήκε ποτέ στην ιστορία, γιατί το τραγούδι αυτό ο Λένον το έγραψε και το είχε αφιερώσει στον Brian Epstein. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stand, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. Ποιοι δεν το έχουν πει το κομμάτι αυτό, ένα από τα αριστουργήματα των Beatles, «You've got to hide your love away», με ένα μυστικό νόημα τότε, με ένα μήνυμα, το οποίο όμως δεν είχε βγει στην επικαιρότητα εκείνη την εποχή, βγήκε αργότερα. Στο νούμερο 38 της λίστας μας, με τα καλύτερα τραγούδια των Beatles, μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο McCartney, και είναι ένα τραγούδι του 1966 στο περίφημο άλμπουμ Revolver. Για το τραγούδι αυτό ο Λένον, στην συνέντευξή του που είχε δώσει το 80, λίγο πριν τη δολοφονία, του είχε πει ότι ήταν το πιο αγαπημένο τραγούδι του άλμπουμ εκείνου που κυκλοφόρησαν, το Revolver, και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Λένον που έχουν ηχογραφήσει οι Beatles. Να δούμε λοιπόν και εσείς τι έχετε να πείτε για αυτή τη σύνθεση του Paul McCartney που λέγεται Here, There and Everywhere. Άλλο ένα τραγούδι των Beatles που έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, ιδιαίτερα από καλλιτέχνες της jazz, αυτό εδώ, από τον Count Basie μέχρι την Carmen McRae και τον George Benson μεταξύ άλλων. Here, There and Everywhere στο 37-36 τώρα. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 1965 και έγινε επιτυχία τους επόμενους μήνες. Ένα τραγούδι που σχεδόν το έχουν γράψει μισό-μισό ο Lennon με τον McCartney, στο νούμερο 36, 8 days a week. Αυτό ήταν το 8 Days a Week, στο νούμερο 36 στη λίστα μας. Είναι μια λίστα που δημοσιεύεται αυτόματα, καθώς μεταδίδουμε τα κομμάτια, και στο site από τις 4 στις 5, όπου εκεί βλέπετε και τα βίντεο, όσα βέβαια δεν υπήρχε βίντεο εκείνη την εποχή, όσα τραγούδια υπάρχουν. Ας πούμε το επόμενο υπάρχει, γιατί είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία Help. Οπότε θα βρούμε κάτι να βάλουμε. Έτσι λοιπόν ανεβάζουμε αμέσως κάθε μέρα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, που μαζί έχουμε κάνει με την εκπομπή και το site αυτή τη λίστα, τα τραγούδια που ακούτε. Το I Need You είναι ένα τραγούδι του George Harrison. Ακούμε συνέχεια Lennon McCartney, υπάρχει και ο Harrison που καταπιεζόταν εκεί στο συγκρότημα κάτω από τους δύο μοναδικούς αυτούς συνθέτες. Λοιπόν, το έχει γράψει ο Harrison 100% και είναι ένα τραγούδι που το έγραψε για την Patty Boyd, την περίφημη Patty, όταν ο Harrison και οι Beatles ήταν στις Μπαχάμες και γύριζαν την ταινία Help. Και ακούγεται και στην ταινία Help. Γι' αυτό λοιπόν το τραγούδι λέγεται I Need You. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you, I need you, I need you. Φανταστείτε λοιπόν τι γυναίκα θα ήταν αυτή η Patty Boyd. Ήταν η πρώτη σύζυγος και του George Harrison και του Eric Clapton. Έχουμε δει ταινίες και ιδιαίτερα την ταινία που είδαμε πρόσφατα που αφορά τον Harrison για την ιστορία, γιατί ήταν πολύ φίλοι ο Harrison με τον Eric Clapton. Και έτσι λοιπόν κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το ότι άφησε τον Harrison για να πάει με τον Clapton. Και να φανταστεί κανείς ότι και ο Harrison, το τραγούδι που ακούσαμε, και ο Clapton έγραψαν τραγούδια για αυτήν. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Με πολιτικό όρκο ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Μας περιμένει ανηφορικός δρόμος», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, που αμέσως μετά πήγε στην Κεσαριανή για να αποτίσει φόρο τιμή στους εκτελεστέντες του σκοπευτηρίου. Στο Μαξίμου, η αλλαγή φρουράς έγινε σε επίπεδο διευθυντών, καθώς Σαμαράς και Τσίπρας δεν συναντήθηκαν. Αύριο αναμένεται το νέο κυβερνητικό σχήμα που θα διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 162 βουλευτών. Γενικός γραμματέας της κυβέρνησης θα είναι ο διακεκριμένος νομικός Σπύρος Αγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να στηριχθεί από το ποτάμι ούτε με ψήφο ανοχής. Το κόμμα του κυρίου Καμένου εκπροσωπεί ακροδεξιές απόψεις. Περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις και προτάσεις τους, δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, που συναντάται αυτή την ώρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε συμφωνήσει στο πρόσωπο που θα προτείνουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε στον Βήμα 99,5 ο Τέρενς Κουίκ από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπουργική θέση θα καταλάβει ο Πάνος Καμένος. Την νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα εξετάζει το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή στην Ευρωζώνη σημαίνει δεσμεύσεις και σεβασμό, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Γέρουν Ντάισελμπλουμ. Σε σταθμευμένα αεροσκάφη κατέπεσε το ελληνικό διθέσιο F-16 καθώς απογειωνόταν για να συμμετάσχει σε νατοϊκή άσκηση στην Ισπανία. Οι ισπανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη υπευλήθη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Ντέμις Ρούσος. Και ο καιρός, κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες πλήττει την Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές και αύριο στο Λεκανοπέδιο. Εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, λόγω χαλαζόπτωσης. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Μεσογείου και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλίουπολη. Χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Φιλοθέη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Σωκράτης Μάλα μας στο Σταυρό του Νότου από τις 23 Ιανουαρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο με διάθεση και κέφι για ωραίες βραδιές. Ώρα έναρξης 10.30 Σταυρός του Νότου, κεντρική σκηνή Φραντζή Κεθαρίπου 35-37 Νέος Κόσμος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-92-26-975. Ο Σωκράτης Μάλα μας στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου από τις 23 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν και στο νούμερο 34 βρίσκουμε το Ticket to Ride. Και το τραγούδι αυτό είναι του 1965. Να φανταστεί κανείς ότι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι Beatles έγραψαν τόσες επιτυχίες και τραγούδια που δεν τα έχουν γράψει άλλοι σε 50 χρόνια καριέρας. Το ένα μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν, το Ticket to Ride είναι ένα τραγούδι που ανήκει σχεδόν ολοκληρωτικά σαν σύνδεση στο Λένον. Το τραγούδι αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επίσης από τα πολύ διασκευασμένα και με περίεργες διασκευές, ας πούμε η Vanilla Fudge, ένα συγκρότημα της ψυχεδέλειας το έχει κάνει, το έχουν κάνει η Fifth Dimension, η Husker Du, άλλο ένα συγκρότημα του 86, εντελώς άλλης εποχής από αυτή των Beatles, και επίσης Echo and the Bunnymen και πολλοί άλλοι. Αυτό δείχνει τι σημαίνει με τα τραγούδια των Beatles. Επίσης πιστεύετε ότι, πρώτα να πούμε ότι οι Pink Floyd και οι Beatles έγραφαν στο ίδιο στούντιο και ανήκαν και στην ίδια εταιρεία. Πιστεύετε λοιπόν ότι ένα μέρος στο τέλος του άλμπουμ Dark Side of the Moon, η ενορχήστρωση, έχει επηρεαστεί τον Pink Floyd από αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, που είναι στο νούμερο 34, Ticket to Ride. she don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing twice, sure do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing twice, sure do right by me. Ticket to Ride στο νούμερο 34, Beatles, και ανεβαίνουμε για να ακούσουμε τώρα τι συμβαίνει στο νούμερο 33. Οι δίσκοι τότε ήταν 45 στροφών και να φανταστείτε ότι έχουμε όχι μόνο εμείς αυτά, αν δει κανείς και άλλες λίστες των ξένων περιοδικών, βλέπει τραγούδια σαν και αυτό που τα ακούσετε, είναι από τα πιο σπουδαία των Beatles, γιατί είναι από τα πρώτα, και όμως το καημένο αυτό το τραγούδι ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα single, από τα πρώτα του single. Θα ακούσετε σε ποιο single. Δηλαδή, όταν οι άλλοι καλλιτέχνες, για να καταλάβετε τι σημαίνει με τους δίσκους 45 στροφών, οι παλιότεροι το ξέρουν, όταν έβγαζαν οι καλλιτέχνες 45 στροφές τα τραγούδια, τα δισκάκια που λέμε εκείνη την εποχή, όπου από εκεί ξεκινούσε η επιτυχία τους, έβαζαν ένα καλό τραγούδι στην πρώτη πλευρά, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και συνήθως ένα συμπλήρωμα, ένα τραγουδάκι στη δεύτερη πλευρά. Οι Beatles, αν δει κανείς τα τραγούδια τους που είχαν στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά, όταν ήταν πρώτης κατηγορίας. Και γι' αυτό πολλά ανέβαιναν και ακουγόντουσαν και οι δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα, το I Saw Her Standing There, ήταν μόλις δεύτερη πλευρά στο τραγούδι I Want to Hold Your Hand, που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική αυτή την εβδομάδα σαν σήμερα το 1964. Ήταν η δεύτερη πλευρά. Και όμως είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους και χωραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 1963 στα Abbey Road Studios. Έχω να σας πω μόνο 2-3 για αυτό το τραγούδι. Ότι οι Who το ηχογράφησαν σε δική τους διασκευή και υπάρχει στην ταινία The Kids Are Alright, όπου ο Keith Moon τραγουδά το τραγούδι αυτό. Τι να σας πω, ότι οι Led Zeppelin στην περιοδία που έκαναν το 70 στο Los Angeles και σε άλλες πόλεις το τραγούδισαν σαν medley με τα δικά τους τραγούδια Communication Breakdown και Good Times, Bad Times. Μαζί με αυτά έβαλαν και το I Saw Her Standing There. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, όπου το τραγούδι αυτό ακούστηκε σε πολλές διασκευές από διάφορους. Αν δεν το γνωρίζετε, ακούστε το ποιο είναι. 1, 2, 3, 4. Yeah. Νούμερο 33, λοιπόν, I saw her standing there. Όταν τα ηχογραφούσαν αυτά, οι Beatles δεν καταλάβαιναν τι έκαναν στην πραγματικότητα. Ήταν μικρά παιδιά, 20 ετών, γιατί 20-24 ετών όταν έβγαζαν το κομμάτι αυτό. Θεωρείται ένα από τα πρώτα punk τραγούδια. Μία από τις αποδείξεις αυτών που σας λέω είναι ότι το punk rock συγκρότημα των Ramones, 10 χρόνια και αργότερα, έχουν βασιστεί πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι για δικά τους τραγούδια και ιδιαίτερα για το 1, 2, 3, 4. Έχουν πάρει τα μέτρα, πώς θα τα πούμε, γιατί αυτό ανήκουν περισσότερο σε μουσικολόγους να τα πούν, του τραγουδιού που ακούσαμε, I saw her standing there. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή του την Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο! Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Έως 28 Δευτέρου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Γεια σας. Θα ήθελα ένα καλό κρασί για δώρο. Θα σας πω ότι είναι αυτό το υπέροχο Cabernet Sauvignon το 93 στα 500 ευρώ. Κάτι άλλο? Το Chardonnay το 84 στα 850 ευρώ, τι λέτε? Λέω να κοιτάξω για κάτι άλλο. Άλλο κρασί? Όχι, άλλο δώρο. Κάποια πράγματα γίνονται πιο ακριβά όσο περνάει ο χρόνος. Όχι το σέρβις της BMW σας. Γιατί με τα προγράμματα BMW Value Service και BMW Value Service Plus έχετε ακόμη χαμηλότερες τιμές στα πακέτα συντήρησης και για όλες τις υπόλοιπες εργασίες, όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, έως 28 Φεβρουαρίου 2015, δωρεάν χειμερινός έλεγχος. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr ή στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών BMW. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Κώστας Ακρίβος, καλεσμένος αυτή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο Καφέ του Ιανού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον σημαντικό λογοτέχνη για τη ζωή και το έργο του, την τέχνη και την κοινωνία. Ο Κώστας Ακρίβος την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο Καφέ του Ιανού. Σταδίου 24, τηλέφωνο 210-3217-810. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα συνεχίσουμε τώρα με μία από τις μεγαλύτερες επίσης επιτυχίες των Beatles του 1964. Πριν 50 χρόνια, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου του 1964 και είναι μέρος μιας μοναδικής ιστορίας και ενός γεγονότος που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του Hit Parade της Αμερικής. Το 1964, στις 4 Απριλίου, οι Beatles έχουν τις 5 πρώτες θέσεις στο Αμερικανικού chart δικές τους, με νούμερο 5 το Please Please Me, 4 το I Want to Hold Your Hand, 3 το She Loves You, 2 το Twist and Shout και νούμερο 1 το Can't Buy Me Love που θα ακούσουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα πολλά τραγούδια τους μέσα στα 100. Ποτέ δεν συνέβη κάτι ανάλογο μέχρι την εποχή του download, που δηλαδή έχουμε περάσει σε μια εποχή που πολύ εύκολα κάποιος κατεβάζει τραγούδια και μπορεί να ανεβάσει και περισσότερα από αυτά που ανέκαναν οι Beatles τότε, αλλά δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με εκείνη την εποχή, γιατί τότε ήταν δίσκοι που αγόραζε ο κόσμος από καταστήματα δίσκων στις 45 στροφές. Το Can Buy Me Love είναι ένα τραγούδι που έγραψαν και οι δύο, ο John και ο Paul, και ο Paul είπε αργότερα, λίγο μετά, ότι αισθανόμαστε, το πετώτε βέβαια, και για φαντάσου τώρα ένα μικρό παιδί όπως ήταν ο Paul και ο Lennon, να τους ηχογραφούει ένα τραγούδι όπως είναι αυτό η Έλα Φιτζέραλντ, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της jazz. Λέει ότι αισθανθήκαμε τόσο υπερήφανοι όταν ακούσαμε την εκτέλεση της Έλα Φιτζέραλντ στο τραγούδι αυτό. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money. money, but money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Can buy me love. Νούμερο 32. Στην θέση 31 βρίσκουμε πια ένα τραγούδι από την άλλη εποχή των Beatles. Είμαστε στο 67. Οι Beatles αλλάζουν τα πράγματα και καταφέρουν να επιβιώσουν, καθώς αλλάζει απόλυτα η μουσική σιγά σιγά. Έχει έρθει η ψυχεδέλεια και οι Beatles εδώ είναι πάντα πρωτοπόροι. I'm the Walrus, ένα κλασικό τραγούδι που ανήκει στο Lennon και που δίνει την αφορμή να ξεκινήσει ένα συγκρότημα, όπως έχει λεχθεί από το ίδιο συγκρότημα. Η Electric Light Orchestra, είπαν ότι, που δημιουργήθηκαν μερικά χρόνια αργότερα, είπανε εμείς ξεκινήσαμε το συγκρότημα εκεί που σταμάτησε το I'm the Walrus, για να δείξουν πόσο επηρεασμένοι είναι από αυτή την εποχή των Beatles. Θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα για την διαφοροποίηση του ήχου των Beatles το 67. Εσείς μόνοι σας θα το διαπιστώσετε, ακούγοντας το τραγούδι αυτό, και να το συγκρίνετε με αυτό που ακούσαμε πριν, το πώς ένα συγκρότημα αλλάζει μέσα σε 1,5-2 χρόνια. Αυτά εδώ ήταν πρωτόγνωρα για το 1967. Είμαστε σε μια εποχή που οι Beatles πρωτοπορούν και πάλι. Girl, you let your knickers down. I am the Eggman.